Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 dzień listopada. Minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Policjantka z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku zeznaje przed Komisją Śledczą w sprawie Amber Gold. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką w Sejmie. Prezydencki minister i szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości mają się dziś umówić na kolejne spotkanie w sprawie projektów ustaw o sądownictwie. Prezydent Trump mówi w Seulu, że Stany Zjednoczone są gotowe użyć siły wobec Korei Północnej, ale chcą tego uniknąć. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold bada działania policji i służb specjalnych podejmowane w tej sprawie. Od kilkudziesięciu minut zeznania składa funkcjonariuszka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Anna Fołta-Nowacka. W Sejmie jest Ksenia Maćczak. Dzień dobry, Kseniu. Dzień dobry. Czego dokładnie chcą się dowiedzieć posłowie? Najkrócej rzecz ujmując, posłowie chcą się dowiedzieć, jakie działania wobec Amber Gold prowadziła policja oraz służby specjalne, na przykład CBA. To dlatego, że istnieją podejrzenia, iż policja i służby nie wykonały pewnych czynności w stosunku do spółki Amber Gold. Funkcjonariuszka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Anna Fołta-Nowacka przyznała, że w wyniku pracy operacyjnej pozyskała materiał dotyczący lokat Amber Gold, których wysokość wzbudziła podejrzenia, ale nie była w stanie stwierdzić działalności przestępczej, bo miała tylko jedno źródło informacji. Na pytanie posła Tomasza Rzymkowskiego, jakie czynności operacyjne wykonywała później, świadek tłumaczyła, że monitorowała internet i rozmawiała z różnymi osobami. Ja miałam dobre chęci, dlatego napisałam tą informację. Natomiast nie udało mi się znaleźć informacji, które mogły potwierdzić tą sytuację w wystarczający sposób, bo gdyby tak było, ta sprawa zakończyłaby się inaczej. Proszę świadka, ja tylko krótki komentarz oddaję głos. Znaczy, jak ktoś nie chce znaleźć, to nie znajdzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Po przesłuchaniu funkcjonariuszki policji komisja przesłucha dziś jeszcze byłego policjanta tej samej jednostki, Macieja Zejdę. I choć początkowo pojawiały się informacje, jakoby częściowo posiedzenie komisji miało być utajnione, te informacje zdementowała już przewodnicząca komisji. Małgorzata Wasserman stwierdziła, że przesłuchiwani są dzisiaj byli funkcjonariusze policji, a zatem nie istnieje powód, by posiedzenie było zamknięte. Relacjonowała Ksenia Maćczak. Dziękuję. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości ma dziś telefonicznie ustalać z wiceszefem Kancelarii Prezydenta termin kolejnego spotkania w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Poinformował o tym polityk PiSu. Byłaby to ich trzecia rozmowa na temat reformy sądownictwa. W piątek doszło w Pałacu Prezydenckim do drugiego spotkania Pawła Muchy ze Stanisławem Piotrowiczem. Trwało blisko 4 godziny. Prezydencki minister powiedział dziś, że będzie prosił posła PiSu o zdynamizowanie prac nad projektami ustaw. Stany Zjednoczone są gotowe użyć siły wobec Korei Północnej, ale chcą tego uniknąć, mówił w Seulu amerykański prezydent. Donald Trump spotkał się w stolicy Korei Południowej z prezydentem tego kraju. Rozmawiali o zagrożeniu ze strony Korei Północnej oraz o gospodarce. Prezydent Moon Jae-in stwierdził, że wizyta Donalda Trumpa w Korei Południowej może stanowić punkt zwrotny w polityce związanej z zagrożeniem ze strony Korei Północnej. Amerykański prezydent podkreślił w Seulu, że komunistyczna Korea stanowi zagrożenie dla całego świata. Dodał, że Ameryka przygotowana jest na podjęcie szeregu działań militarnych mających na celu zapobieżenie atakowi ze strony Korei Północnej. Podkreślił jednak, że Stany Zjednoczone koncentrują się obecnie na wykorzystywaniu w tym celu wszelkich innych instrumentów poza wojskowymi. Obydwaj prezydenci opowiedzieli się za pokojowym rozwiązaniem północno-koreańskiego programu jądrowego. W Seulu rozmawiano dziś też o relacjach gospodarczych Korei Południowej i USA. Donald Trump wyraził nadzieję, że obydwa kraje w krótkim czasie osiągną porozumienie w zakresie wolnego handlu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Mieszkańcy Moskwy obejrzeli defiladę wojskową na Placu Czerwonym. Tradycyjnie 7 listopada w centrum rosyjskiej stolicy maszerują żołnierze i kadeci szkół wojskowych, aby w ten sposób przypomnieć o wydarzeniach z okresu II wojny światowej. 7 listopada 1941 roku, gdy hitlerowskie wojska znajdowały się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Moskwy, obok murów Kremla zorganizowano defiladę wojskową. Honory przyjmował osobiście Józef Stalin, a żołnierze wprost z Placu Czerwonego szli na front. Od 15 lat na pamiątkę tamtego wydarzenia organizowana jest historyczna rekonstrukcja przemarszu radzieckich wojsk. Chwała zaśitnikom Moskwy! Chwała obrońcom Moskwy, obrońcom ojczyzny, chwała pokoleniu zwycięzców. Można było usłyszeć komunikat z głośników zainstalowanych na Placu Czerwonym. W rekonstrukcji defilady z 1941 roku wzięło udział 5 tysięcy żołnierzy, elewów i kadetów szkół wojskowych. Oprócz historycznych mundurów wykorzystano także sprzęt ciężki z okresu II wojny światowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy w samo południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dynie są świetne nie tylko na lampiony, zwłaszcza, że tutaj drobna uwaga, pewne dynie nadają się świetnie na lampiony, inne nadają się świetnie do jedzenia i zawsze warto się zapytać, czy dynia, którą kupujemy, to ona jest ozdobna, czy do jedzenia. Ja mam takie swoje dwa ulubione gatunki, które są bardzo łatwo dostępne na bazarkach, czy nawet w supermarketach. Jedna to jest super popularna dynia Hokkaido. My o niej powszechnie mówimy dynia Hokkaido, tak naprawdę jest to dynia z wyspy Hokkaido, której olbrzymim atutem jest to, że można ją jeść ze skórką, wystarczy ją pociąć na kawałki, upiec w piekarni. Można ją z tą skórką zjeść, ona się robi chrupiąca, albo ją zmiksować na zupę, łącznie z tą skórką, jest genialnie. To jest taka mała, pomarańczowa dynka, która wygląda jakby ktoś ją ciągnął za ogonek, bo ona jest taka wyciągnięta trochę, trochę jak bączek, wygląda jak zabawka. Druga dynia, bardzo popularna dynia piżmowa, która wygląda jak gruszka i jest jasnożółta. Ona jest świetna do pieczenia, bardzo fajna też na zupę, bardzo orzechowa w smaku, genialna do faszerowania i jeszcze ślicznie wygląda. I trzeci gatunek to jest dynia, która się nazywa Muscat de Provence, która jest zielona, w przekroju jest wściekle pomarańczowa, jakby dynia opijała się sokiem z marchewki, tak ona wygląda i jest fenomenalna do zup, no i daje kolor, który jest absolutnie niepodrabialny. I tak Małgosia Minta nas zainspirowała. Ja teraz postaram się to wszystko podsumować, bo dyni na straganach jest dużo, dużo różnych ich gatunków. Na początek dwie japońskie dynie. No i przebój, ta bardzo popularna, o której mówiła Małgosia Minta, dynia Hokkaido, ta pomarańczowa, która jest za ogonek pociągana i wygląda jak bączek, zabawka. I można ją jeść ze skórką, dlatego ona jest takim przebojem, bo jest bardzo prosta w przygotowaniu. Ja tylko dodam, że bardzo ważne w przypadku tej dyni jest to, że ona nie wydziela prawie soku. Jeżeli ją upieczemy, to ten miąższ będzie takim gładkim, fajnym puree, więc nadaje się do zup. Zupy będą gęste i aksamitne, ale też do frytek na przykład. Ta dynia jest bardzo fajna. Można też ją upiec i posypać kozim serem. Ona ma bardzo ciekawy orzechowy smak. Druga japońska dynia to dynia kabocza. Przepraszam, Paweł Drozd by się zjeżył, bo on mnie poprawiał dzisiaj. Kabocia, tak powiedział mi, że tak mam przeczytać te nazwę. Ona ma zieloną skórkę, w środku jest intensywnie pomarańczowa. Jest to bardzo słodka odmiana. Ona jest najlepsza do ciast dyniowych, do serników, jeżeli zrobimy z niej puree i bardzo gładko się na to puree zmiksuje, bo ona prawie wcale nie ma włókien, więc do muffinki też będą świetne z tą dynią kabocia. Przypomnę. Druga zielona dynia, i tu proszę nie pomylić tej japońskiej kaboci, to dynia francuska, czyli dynia prowansalska. Ona jest bardzo popularna również. Jest zielona w takim bardzo ładnym dyniowym kształcie, tylko jej skórka nie jest czysto zielona, jest nakrapiana trochę żółtymi, pomarańczowymi plamkami. Jest większa też niż ta japońska dynia. Jest lekko słodkawa. Niektórzy doszukują się w jej smaku trochę aromatów melonowych. I teraz uwaga, ona w czasie pieczenia puszcza bardzo dużo soku, więc jest świetna na przykład do zup, bo puree może być za rzadkie. Dynia piżmowa to kolejny gatunek, mój ulubiony. Ona jest w kształcie gruszki, pewnie ją kojarzysz, Natalia. Taka, no taka gruszkowa dynia, jasno. Kojarzę, rzeczywiście, tak myślałam. Ona jest fantastyczna, ponieważ świetnie się przechowuje. Ja muszę powiedzieć, że dopiero parę miesięcy temu zeszłoroczną dynię piżmową zjadłam. Można ją postawić w chłodnym miejscu i spokojnie kilka miesięcy będzie z nami. Ona jest cudowna w zupach. Bardzo ładnie, bardzo gładko się miksuje te zupy. Dzięki temu będą takie aksamitne i ona świetnie smakuje z orientalnymi przyprawami. Trochę jej smak trzeba tam wzmocnić. No jest jeszcze dynia makaronowa, kiedyś bardzo, bardzo popularna. Teraz trochę rzadziej można ją spotkać. Jak ją się upieczy, to jej włókno rozdziela się na takie niteczki, spaghetti, ale powiem szczerze, że ja ostatnio piekłam dynię makaronową i nie udało mi się jej rozdzielić na te spaghetti. Może jakiś błąd zrobiłam, nie wiem, za duża temperatura, ale jej proszę nie używać do zup ani do ciast, ponieważ to, co jest jej zaletą, czyli te makaronowe włókna, one nie dadzą się tak dobrze na gładką masę zmiksować. No i jeszcze dynia biała, tej nie widziałam ostatnio. Ona też jest bardzo delikatna, bardzo gładko się miksuje. Kasiu, a pani Małgorzata wspominała, że jedna z tych dyń to jest dynia opijająca się sokiem z marchewki. To która to była? To była ta dynia francuska, dynia prowansalska, ta z zieloną skórką, która w środku jest bardzo, bardzo pomarańczowa. Mhm. Tak.

now. Wait, hold on. Yeah! Mamy dla Państwa zaproszenia na nagranie audycji Cogito Ergo z udziałem Antoniny Krzysztoń. Artystka nie dość, że będzie opowiadała prowadzącemu, to jeszcze będzie śpiewała. Jeżeli ktoś chciałby się znaleźć wtedy w studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej, to proszę dzwonić teraz 22 i 7 trójek, a u nas na antenie śpiewa teraz Kora. Szeroko niklowa neba, na szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami. Chcą szczebiotać i kołysać się, a na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu. Bo papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Przypomnijmy jeszcze raz, spotkanie z Antoniną Krzysztoń dzisiaj o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeżeli ktoś chciałby się tam znaleźć, można w tej sprawie dzwonić. Teraz 22 i 7 trójek cały czas nawet, a w studiu jest już Jan Niebudek. Dzień dobry. Dzień dobry. Co proszę? Jeszcze do niedawna były tylko uśmiechnięte albo smutne buźki, albo przymrużone oko, a dzisiaj mamy zwierzęta, może także papugi na przykład, jedzenie albo różne zajęcia, aktywności, A o czym mowa? No oczywiście o emoji, o emotkach, o obrazkach, jakie dołączamy do swoich komunikatów, chociażby w mediach społecznościowych. Rozmawiam dziś o nich z Sebastianem Bryksem, blogerem, który reklamą zajmuje się na co dzień. Pozwalają one lepiej im wyrazić swoje uczucia, bardziej wyraziście, bardziej emocjonalnie. Więc coraz częściej można się spotkać z tym, że ludzie dokładają kilka emotek, kilka emoji do swoich wypowiedzi. Więc widać, że to jest taki trend, który cały czas postępuje i coraz więcej ludzi lubi uzupełniać swoje wypowiedzi właśnie o emoji. Chociaż pewnie zdaniem niektórych to jakoś zubaża naszą komunikację, bo czasami nie musimy czegoś opisywać słowami, bo można wkleić obrazek i to już będzie mówiło, o co nam chodzi. Ja myślę, że ten język trochę, bo można to nazwać właśnie językiem, bo część osób uważa emoji jako osobny język, bardziej obrazkowy język, ale myślę, że łączenie go z naszym językiem, na przykład polskim, urozmaica nasze wypowiedzi, pozwala lepiej wytłumaczyć, o co nam chodzi w danym kontekście. No i to jest nieraz bardzo pomocne, kiedy jesteśmy ograniczeni przez klawiaturę telefonu, klawiaturę komputera, aby lepiej powiedzieć, uzmysłowić, co mieliśmy na myśli. Emoji są wykorzystywane w naszej komunikacji, bardzo często właśnie w komunikacji social mediowej, kiedy komunikujemy się z innymi znajomymi użytkownikami poprzez Facebooka, Instagrama, Snapchata i tym podobne. I właśnie Facebook chciał sprawdzić, jak emoji wpływają na naszą komunikację. I ponoć, jeżeli wstawiamy emoji do naszej komunikacji, to o 57% więcej użytkowników komentuje je, lubi je, reaguje na nie, a aż o 33% więcej osób udostępnia te treści. Więc widać, że komunikaty, które zawierają emoji, są dla nas ciekawsze, chętnie na nie reagujemy. No właśnie, ale to może dlatego, że po prostu lepiej wyglądają i wyróżniają się spośród innych treści. Oczywiście pod warunkiem, że nie używamy ich wszyscy, bo gdyby każdy post na Facebooku miał tak wyglądać, no to rzeczywiście myślę, że nie wyróżniałyby się w żaden sposób. Ale ja na przykład najbardziej lubię, jeżeli mogę tutaj swoją prywatną historię Państwu zaprezentować, najbardziej lubię ich używać w taki dość nieoczywisty sposób. Na przykład, kiedy ogłaszam na swoim profilu, że wybieram się pobiegać i nie pytaj, dlaczego mam taką potrzebę, żeby poinformować świat o tym. Ale dołączam wtedy ikonkę psa albo sarenki na przykład wtedy. Co ty na to? No, że masz bardzo skomplikowaną konstrukcję psychologiczną i wolę nie drążyć. To prawda, ale emotkami posługują się też oczywiście firmy. Na początku powinniśmy sobie wytłumaczyć, dlaczego w ogóle marki, firmy inwestują w komunikację emoji, dlaczego je w ogóle używają w swojej komunikacji. Dlatego, że chcą znaleźć wspólny język z młodszymi użytkownikami, którzy urodzili się po 95 roku, czyli generacją Z, ale też millennialsami. Oni używają emoji w komunikacji między sobą, głównie poprzez telefon komórkowy, gdzie krótkimi komunikatami właśnie wzbogaconymi o emoji lepiej wyrażają swoje emocje. No i marki chcą tak jakby też wejść do tego dialogu, tak? Chcą się lepiej zacząć komunikować ze swoimi użytkownikami, chcą ich lepiej zaangażować. Dlatego używają emoji w swojej komunikacji, ale też na fundamencie tego emoji, na kanwie emoji budują całe kampanie marketingowe. Są kampanie lepsze i gorsze. Często marki tworzą własne emoji do komunikacji, co nieraz moim zdaniem jest złym pomysłem, bo jednak mamy w telefonie swoje emoji w swoim systemie operacyjnym i po co mamy akurat używać markowych emoji, obrandowanych emoji, ale oczywiście są też ciekawsze akcje, jak na przykład WWF, która stworzyła akcję, gdzie zagrożone gatunki zwierząt miały przypisane dane emoji. I kiedy użytkownik spostował na Twitterze dane emoji, właśnie zagrożonym gatunkiem danego zwierzęcia, to jakaś tam suma pieniędzy przychodziła właśnie na ratowanie zagrożonego gatunku. Zdarza się, że niektórzy użytkownicy trochę bezwiednie używają emoji i dochodzi do nieporozumień. Był dziennikarz, który użył emoji w bardzo złym kontekście. Po prostu nie do końca wiedział, że dane emoji, dana ikona ma inny sens. I po dosyć takiej poważnej tragedii spostował obrazek, minkę, emotkę, która oznaczała, że jest mu do śmiechu z tego powodu. A to była naprawdę bardzo, bardzo, bardzo tragiczne wydarzenie. A to może też świadczy o tej emotce, o tym emoji, że nie do końca jest czytelna. I właśnie zanim zaczniemy postować dane emoji, zanim wybierzemy jakąś emotkę i klikniemy wyślij, powinniśmy dokładnie rozpoznać i dowiedzieć się, czy dana ikona ma podwójne znaczenie. Na przykład takie podwójne znaczenie ma bakłażan, który oczywiście... Jest bakłażanem przede wszystkim. Tak. Ale nie tylko. Już nie mówmy nic więcej. Tak, jest bakłażanem, ale też ma drugie znaczenie. Więc zanim wrzucimy coś do sieci, powinniśmy się przekonać, czy dane emoji ma podwójne znaczenie i czy na pewno odzwierciedla nasze uczucia. Dlatego też nie powinniśmy się dziwić, że pojawił się nowy zawód na rynku, tłumacz emotek, tłumacz emoji. Wyobraź sobie. Nie wyobrażam sobie. A masz swoje ulubione emoji jakieś? Zastanawiałam się właśnie. I tak, mam. Są takie małpki, które można serią wpisać od razu wszystkie trzy w jednej wiadomości. I wtedy jest małpka, która zasłania oczy, małpka, która zasłania uszy i małpka, która zasłania usta. I której najchętniej? Wszystkie naraz oczywiście. Serią. To nie można rozdzielać. No, one są rodziną. Mogę teraz kodem się pożegnać? Proszę bardzo. Ale uważaj. Dwukropek i nawias. A teraz sam wybieraj, czy zamykający, czy otwierający. Zamykający. Jan Niebudek wróci za tydzień. Dziękujemy. Dziękuję. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonią stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się pokusa ani strach.

Przesyłam ci, Alicjo, wiele najczulszych słów, ale dolary, wiele, wiele serdeczności, ale dolary, ściskam cię nawet, jeżeli mi stawiasz opór, ale dolary, do widzenia, ale dolary, do widzenia, Gombrowicz, dolary. W sumie jednak do pieniędzy miał stosunek pogardliwy. Kiedyś podczas dyskusji o nich ostentacyjnie wyrzucił z kieszeni plik banknotów i zaczął je targać i deptać. A gdy coś od kogoś dostawał, najczęściej z ubrań, brał tak, że to ofiarodawca czuł się niezręcznie. Kursy filozoficzne przynoszą mu raz 130, raz 150, raz 170 pesos. Opłata wejściowa wynosi 10 pesos. Słuchaczek jest zatem od 13 do 17. Program składa się z trzech kompletów, z których jeden odbywa się w każdą środę u Marii Świeczewskiej. Tego rodzaju nieformalne kursy po domach są rzeczą popularną w Argentynie. Panie traktują to jako spotkanie towarzyskie połączone z chrześcijańską pomocą bliźniemu. Ważnym elementem kursu filozoficznego jest aspekt kulinarny. Gombrowicz podpuszcza panie do współzawodnictwa. Pani Lubo, pastwił się Gombrowicz, pani Maria będzie dzisiaj pokazywała swój kunszt kulinarny. Niech się pani schowa ze swoimi sztuczkami, bo dzisiaj zobaczymy, jak gotować kartofle i jak robić kluski. Mimo wszystko odczuwa tremę i dopiero w miarę mówienia się uspokaja. Maria Świeczewska, wspominając swój kurs, mówi: zbierałyśmy się w niedużym pokoju, Witold siedział plecami do okna przed biurkiem, a my otaczałyśmy go półkolem. Kontroluje czas z zegarkiem w ręku i równo po godzinie kończy, nawet jeśli jest w połowie zdania. Na przykład, jak wam wiadomo, jeszcze przed Einsteinem mówiono o... Po czym, widząc, że mija wyznaczony czas, klaskał w dłonie: no, już dziewczynki, koniec oświaty, i tak wam już nic nie pomoże. Kolacyjka, już ani sekundy zwłoki. Po każdej lekcji robi rundkę z kapeluszem, a gdy nie jest zadowolony z wysokości datków, mówi: oświecam wasze tępe głowy, a wy robicie oszczędności na biednym geniuszu. Nie są bogate, ale dają, co mogą. Zdarzają się i kursy obupłciowe. Takie odbywają się u architektki Krystyny Eichlerowej. U mnie bywało więcej panów niż pań. Książę Henryk Lubomirski z żoną Adą, dobrzy znajomi Gombra, pan Lis Kozłowski, mój mąż Stanisław Jukowicz i Janusz Eichler. Panie zgadzają się, że wykłada klarownie. Czuć, że ma wszystko poukładane w głowie i że filozofia jest częścią jego życia. Potrafi dokonać syntezy zjawisk, wykładać je poważnie, a jednocześnie być zabawny. Główną nauką, jaką wyniosła z wykładów Maria Świeczewska, jest to, że człowiek nie może przyjmować czegoś z zewnątrz, czegoś gotowego, żadnych schematów, ani w etyce, ani w moralności, ani w życiu, ani w religii. Człowiek musi sam siebie stwarzać. Dla osoby głęboko wierzącej nie jest to łatwa sprawa. Pod koniec roku 1955 kursanci organizują piknik egzystencjalny na rancho malarza Janusza Eichlera, brata Krystyny, w Massimo Pass, miejscowości odległej około 50 km od stolicy. Mistrz dostaje pióro Parkera, z czego ogromnie się cieszy, bo nigdy nie pisze długopisami, nawet w najgorszych czasach. Gombrowicz ma cały system odwiedzin u swoich rodaczek, to jada u Grodzickich, to u Chądzyńskiej, to wpada do gośćki Wickenhagen. Same pochodzą z dobrych domów, gdzie gotowały służące. Nie są wytrawnymi kucharkami, ale radzą sobie jak mogą. Witold przychodzi na przykład do Zośki i przynosi opisy menu, które w ciągu tego tygodnia jadł u innych znajomych, w celu zdopingowania jej do większych wysiłków. Podgląda przez okno, co szykuje w kuchni Gośka, i wchodząc głosi od progu: Gośku, daruj, nie zostanę dziś u was na kolacji. Widziałem, że przygotowujesz kluski. Jak wiesz, nie jadam dań czeladnych, no chyba, że nie jest to główne i jedyne danie wieczoru. A potem je wszystko, co podają, aż mu się uszy trzęsą, i prosi jeszcze o dokładkę. Ale w dzienniku opisuje kolację jako garden party, petite table, thé dansant. Podczas gdy Gośka nie ma żadnego ogrodu, a oprócz klusek podawane są zwykłe pizze z knajpki na rogu. Szorstkie życie człowieka przyozdabia małymi luksusami, sprowadzając sytuację do absurdu. Mimo pomocy ze strony kobiet, traktuje je często z schopenhauerowskim mizoginizmem, a nie jak partnerki do intelektualnych rozmów. Gośka wspomina, że uważał ją po prostu, jak zresztą niemal wszystkie znajome mu panie, za pół człowieka, kretynkę, niemalże pensjonarkę. Staje się postacią coraz częściej komentowaną w środowisku polonijnym, które odnosi się do niego z niechęcią, a nawet wrogością. Bo co to za pisarz, który stawia sens i szyk zdania na głowie lub na innej części ciała? No i co robić w głośnym czytaniu ze słowami, których sam autor się wstydzi, więc je dyskretnie kropkuje? W pewnym momencie trudno już jednak ignorować jego obecność i poważanie, jakim cieszy się w kulturze, a także sukces, jakim jest publikacja Gombrowicza we Francji w piśmie Preve, w którym niedawno pojawił się też Borges. Nowa migracja ożywia życie intelektualne. Dotąd prasa polonijna w Argentynie pozostawała wstrzemięźliwsza, ale z czasem na rynku pojawił się nowy tytuł – Kurier Polski, w którym Gombrowicz powoli zaczyna być obecny. W końcu ktoś wpada na pomysł zorganizowania publicznej dyskusji na jego temat w Klubie Polskim. Symbolem prężności nowej Polonii jest zakupiony w 1950 roku dzięki składkom dom przy ulicy Serrano 2076, obecnie ulica Borgesa. W Klubie Polskim w 1954 roku odbywa się więc wieczór dyskusyjny poświęcony twórczości Witolda Gombrowicza. Sam autor, zestresowany publicznym wystawieniem pod osąd gawiedzi, nie jest obecny podczas dyskusji. Czeka w pobliskiej kawiarni. Pojawia się zdenerwowany dopiero na czas herbatki i niecierpliwie wypytuje o przebieg wydarzeń. Wygląda jak mały chłopiec, który zdaje egzamin. Trząsł się cały z przejęcia, tak że nie wiedział, co mówi. Kręcił się, przestępował z nogi na nogę, obciągał marynarkę, wkładał ręce do kieszeni i równie szybko je wyjmował. W ustach trzymał fajkę, którą co chwila przypalał i nabijał tytoniem. Wykonywał tysiące czynności. Fakt, że doszło do zaciętej dyskusji, bardzo go cieszy. W liście do Giedroycia komentuje. Okazuje się, że opinia publiczna jest za mną, co było dla mnie niespodzianką. Prawie wszystkie głosy w dyskusji były za mną, a biedna Jezierska wyszła zdruzgotana. Stara się jednak nie zachłystywać sukcesem, przywołując w dzienniku opinię Mana o tym, że inna jest sztuka wyrastająca w blasku uznania od tej, którą tworzy się w trudzie i kosztem wielu upokorzeń i klęsk. Będąc pod wrażeniem przyjaznych gestów, Gombrowicz, przyzwyczajony do wrogości i ataków poniżej pasa, snuje rozważania, które kończy takim wyznaniem. Nie pozwól, aby cię roztopiły mdłe sentymentalizmy i słodkawe porozumienie z masą, w którym tyle utonęło polskiej literatury. Bądź zawsze obcy, bądź zawsze niechętny, nieufny, trzeźwy, ostry i egzotyczny. Trzymaj się, chłopcze, nie daj się swoim oswoić, przyswoić. W całej cyrkowej czasem grze Gombrowicza jedna rzecz jest dla niego sprawą zawsze poważną – literatura. Poświęca jej się w całości i mimo licznych dowcipasów i podszczypywań rodaków nie ma kompleksów co do swojej wartości. Zdaje sobie sprawę, że jest urodzony nie w tym języku i nie pod tą, co trzeba szerokością geograficzną, ale nie krępuje się, by postawić sprawę jasno. Jest geniuszem. Piotr Adamczyk czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Klementyna Suchanow, Gombrowicz. Ja, geniusz. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina No. Książkę opublikowały wydawnictwo Czarne i Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera. Konsola Xbox One X z dyskiem 1 TB. Dzięki większej o 40% mocy przekonasz się, jak wygląda prawdziwa rozgrywka w jakości 4K. Już w sprzedaży za 2199 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem.